เราจะไปกันที่สายที่4ของเราครับสายจากพี่จี้พี่จี้มาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเรื่องของนาฬิกาอากงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับพี่จี้ สวัสดีค่ะยูเจียยูอีซินหัวใช้ค่ะ ซินเจียยูอีซินนี้หัวใช้ครับตุรกีได้ไปเที่ยวไหนไหมครับเนี่ย ละไม้จะเข้าโรงพยาบาลอีกค่ะ อีกแล้วอ๋อดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่จี้นะ ค่ะ แต่ฟังจากน้ำเสียงแล้วเนี่ยยังสดใสเหมือนเดิมฮะพี่จี ้ค่ะสู้ๆค่ะ ครับมาพี่จี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมา 30กว่าปีแล้วค่ะปี31ค่ะ ครับผมเรื่องของนาฬิกาอากงเป็นยังไงครับพี่จี้เชิญเลยครับ คือย้อนไปเมื่อวานไหว้วันท้าบรุษกับไหว้เจ้าก็มีถึงเรื่องอากงพอดี ครับ ก็เลยเตรียมวันนี้แหละต้องเล่าให้คุณแจ็คฟังแน่นอน ครับ คืออากงพี่อายุ96แล้วนะคะ ค ท่านทำท่าทำทางจะเสียหลายหนแล้ว3-4ครั้งแล้วคนจีนกับอากงพี่เนี่ยจะต้องใส่ชุดจีนก่อนที่จะเสียชีวิตขอทราบใช่ไหมคะจำเนียมใส่ชุดจีนชุดนิ้วอ่ะต้องใส่ก่อนที่ท่านจะเสียคือพวกเราไปใส่กัน4ครั้งแล้วก็ทุกครั้งท่านก็ฟื้นขึ้นมาลุกมาเดินยังปอได้สรุปคือวันนั้น6โมงครึ่งก็มีโทรทางไกลจากเมืองการมาว่าอากงอ่ะโคม่าหนักแล้วอ่ะทีนี้พี่ก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าพี่ยังติดภารกิจอยู่แล้วสามีพี่ก็ยังไม่เสร็จงานแต่พ่อพี่กับแม่พี่น้องๆก็ไปกันมาแล้วนะคะส่วนพี่ก็ต้องรอสามีขับรถพอกว่าจะเสร็จนู่นนี่นั่นก็เที่ยงครึ่งแล้วค่ะยังครึ่งกว่าแล้วก็ขับรถกันไปเหมือนกันทีนี้สมัยก่อน31ปีที่แล้วเนี่ยนะคะ32ปีสิมันมืดไม่มีทางไม่มีไฟทางข้างทางเลยคุณแจ ็ คก็ขับรถไปเรื่อยๆทีนี้แฟนพี่ก็เพียเหนื่อยทั้งวันพี่ก็เหนื่อยพี่ก็เอาลูกน้องไผ่ท้องทองอ่ะนั่งบนตักแล้วพี่ก็งอกหลับไปค่ะ จ นไม่ทราบว่าถึงประมาณปีหนึ่งกว่าพี่ก็ได้ยินเสียงคนเรียกอโนโนเรียกพี่นะคะเสียงอากงชัดเลยว่าเจ้าที่เตือนพี่ก็ตกใจไปข้างหน้านี่เห็นผู้ชายแก่ๆเดินอยู่รถที่จะชนเขาอ่ะพี่ก็เลยบอกตีเ ร ียนรถคนจะชนคนแฟนพี่ก็คือหลับในค่ะแล้วหลับในแกเบรกอี๊ดเลย อ ากงอากแก่ๆคนนั้นน่ะถ้าทำคนแก่ต้องใส่หมวกอยู่เลยอยู่หายผู้ไปที่ใจหายวุบตายแล้วชนกันหรือเปล่าเราก็จะเปิดประตูพิเศษไม่ได้ปรากฏว่าประตูข้างพี่อ่ะติดภูเขาค่ะคุณแจ๊คติดภูเขาค่ะแล้วไอ้ภูเขาเนี่ยมันห่างถนนมาต้องเยอะมากเลยแฟนพี่ขับตุยมาจากไหนก็ไม่รู ้แสดงว่าออกนอกเส้นทางออกนอกถนนไปเลยอ่ะ ใช่ค่ะใช่คือหลับในแกขับไปยังไงก็ไม่ทราบจะชนภูเขาอ่ะ ค ือประตูเปิดไม่ได้แล้วอ่ะประตูว่างพี่ อ ่ะเปิดไม่ได้แฟนพี่ก็รีบลงมาเอาไฟฉายลงมาเปิดไปดูคนที่ว่าใจจะชนหรือเปล่าไม่มีใครเลยไม่มีแฟนพี่บอกก็เป็นก็เอาไฟฉายส่องใต้ท้องรถดูว่ามีแบบก็ไม่มีเป็นเว้ยแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นนะฉ ัน ก็เห็นว่าเธอจะชนคนน่ะแล้วตอนนี้ไปไหนแล้วเราไม่เห็นเว้ยไม่ดีเว้ยแกก็ถอยลงเว้ยตายแล้วพอส่งไปข้างหน้าคือปีนเขาค่ะแล้วเราหันมาคือไปแฟนพี่ก็เอาไฟฉายส่องไปห่างมาไม่ต่ำกว่า50เมตรอ่ะคุณแจ๊ ค คือขับจากถนน อ ่ะลงมาปีนภูเขาอ่ะไม่ต่ำกว่า50เมตรไกลมากเห็นทางอ่ะมืดๆแฟนพี่ก็ถอยหลังกลับวันนี้ทำยังไงอ่ะมันมืดตึ๊ดตื้อไม่ทราบว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่ไหนของจังหวัดที่สหรีหันขวางทำยังไงดีพักหนึ่งไม่เชื่อคุณแจ็คเชื่อไหมเห็นอยู่ดีก็มีคนแก่ใส่หมวกปืนโล่เดินมาอีกถามว่าไอ้คือกี่ต่อคือจะไปไหน คร ับ ตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยดีใจว่ามีคนมาแล้วถามไปบอกว่าพี่ก็มองทำไมแก่ที่เที่ยงเหมือนอากงกันเลยแต่ไม่ใช่แน่นอน อ ากงอยู่โรงพยาบาลว่าอย่างนั้นอยู่บ้านแล้วว่าอย่างนี ้ พี่ก็บอกว่าจะไปคือที่หมู่บ้านที่นี่ออกชื่อหมู่บ้านพี่น ะ จะไปแห่งเนี้ยจะไปงาน ก็บอกอ๋ออีกกิโลกว่าๆแล้วก็ถึงลูกตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวขวานะจะเห็นไฟอยู่พูดอย่างนี้นะคะพี่ก็เลยให้แฟนที่ขับรถไปเรื่อย ๆ ประมาณสักน่าจะประมาณสัก15 นาทีก็เห็นไฟข้างหน้าประมาณวัดเห็นไฟจรวดจรวดเพราะต่างจังหวัดก็ไฟไม่สว่างมากมายก็เห็นจำได้ว่าบ้านพี่ก็จอดรถได้ยินเสียงคือดังมากคือพ่อพี่แม่พี่แล้วก็พวกอาโกร้องไห้กันออกมาข้างนอกบอกมาแล้วพี่มาแล้วพอพี่ลงจากรถปุ๊บเนี่ยแม่พี่ก็มาร้องไห้มากกว่าพี่สุดยิ่งใหญ่ว่าอากงเสียแล้วนะอากงอ่ะไม่รอเธอเลยเพราะเธอกว่าจะมาแล้วถามว่าอากงเสียเมื่อไหร่บอกประมาณสักไม่ถึงประมาณชั่วโมงได้แล้วพี่ก็มองหน้าตอนนั้นน่ะพี่ขับรถอยู่ที่กำลังจะชนภูเขาอ่ะโอ้ว่ามีคนปลุกพี่ว่าโน่เจ้าที่เจ้าที่ตื่นพี่ก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังพี่ก็เลยถามแล้วอาม่าล่ะอาม่ารู้เรื่องอย่างโอ้ยบอกอาม่าไม่ได้ คร ับ อาม่าพี่ตอนนั้นก็จะ90แล้วประมาณ90แล้วล่ะ อ ากงพี่96ใช่ไหมคะ คร ับ แล้วอาม่าพี่อยู่บ้านข้างในไม่รู้เดี๋ยวคนแก่แล้วอาม่าพี่เป็นอัมพาตคือถ้าเกิดรู้เรื่องที่มาไปคนนึงยุ่งเลยบอกไม่ให้อาม่ารู้เรื่อง คร ับพี่ก็เลยไปหาอากงไปนั่งคุกเข่านั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วพี่ก็จับมืออากงมาแนบแก้มเป็นนาฬิกาของอากงเนี่ยนาฬิกาสมัยก่อนเป็นเรือนทองของมิโดพี่ก็บอกว่าเราไม่ถอดนาฬิกาเหรอป้าถามพ่อพี่บอกเว้ยไม่ได้หรอกสมัยยังเป็นอยู่ขอยังไม่ให้เลย เอ าหลอกใส่โหจะได้เนาะพี่จะพูดคือความที่ว่าสมัยนั้นน่ะ 7-8 พันมันแพงอ่ะพี่ก็บอกว่าขออากงไม่ได้หรอจะได้เนี่ยบอกเออไม่ได้ไม่เอาแค่ใส่ลงไปด้วยนี่ละในเมื่อลืมมาแล้วคนอื่นเขารอกันแล้วลืมมาแล้วก็เอาอากงลงนะ คร ับก็ใส่ลงไปพวกพี่คุกเข่านั่งร้องไห้กันทีนี้ว่าคุณแจ็คคือต่างจังหวัดพอมีงานพวกนี้ขึ้นมาปุ๊บไอ้พวกเจ้ามือต่างๆก็จะมากันเลย คร ับ นะคะมาบอกจะให้ค่าน้ำค่าไฟช่วยคืนละ500อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เจ้าภาพก็ขึ้นนอนได้ถ้าบอกผมจะจัดจุดทูบให้นะไม่ต้องกลัวนะไปนอนเถอะพี่ก็เพียมากมันตี2กว่าจะตี3แล้วอ่ะยืนตามไม่ขึ้นแล้วพี่ก็นอนเอาลูกนอนประมาณสักจะตี4อ่ะน้องไผ่ก็ร้องไห้ร้องมากจนถึง3จนกว่าร้องไห้อย่างเลยถามร้องทำไมลูกร้องแบบเหมือนอะไรแบบกัดตะพี่ก็ทำไมไม่ยอมร้องให้นมกินก็ไม่เอาอุ้มเท่าไหร่ก็ยังไม่เอาพี่ก็เลยต้องลงมาข้างล่างปุ้งแจ๊สพอลงมาข้างล่างรู้เลยว่าอ๋อทูบไม่มีสักดอก ไม่ได้จุด ไม่จบมาเล่นไพ่กันอยู ่ ไม่เขย่าปะไฮโลกันอยู่ไม่ยอมมาดูทูบเลย ครับครับ พี่โมโหมากพี่ก็รีบจุดเลยรีบจุดทูบแล้วขอโทษอากงใช่ไหมคะน้องไผ่เงียบไปหลับพี่ก็เลยอุ้มขึ้นข้างบนมานอนให้ลูกเพราะว่าข้างล่างมันมียุงอ่ะ คร ับ พี่ก็เอาลูกขึ้นนอนต่อมาทีนี้ก็นอนไม่หลับละมองอีกประมาณ15 นาทีก็ตี5พี่ก็เลยบอกแฟนปลุกแฟนพี่ว่าไปดูอาม่ากันหน่อย คร ับเป็นยังไงบ้างพี่ก็เลยในเมื่อมันสว่างแล้วพี่ก็เลยล้างหน้าล้างตากับแฟนพี่แล้วก็ลูกหลับก็ไว้อย่างนี้แหละไว้อย่างนี้ก็หมอนกั้นตัวลูกตกเตียง คร ับก็ไปกันไปหาอาม่าพอไปเอ๊ะไปห้องปกติห้องอาม่าเนี่ยถ้าไม่ตื่นเนี่ยไฟจะไม่มีไม่สว่างไม่ไฟสว่าง คร ับ อาม่าตื่นแล้วหรอก็เดินไปเห็นอาม่านั่งอยู่คืออาม่าเนี่ยเป็นอาวาพาลุกไม่ขึ้นอยู่แล้วต้องมีคนมาขยับขึ้นแล้วก็เอ๊ะใครจะมาขยับอาม่าขึ้นวะแล้วพี่พอมองไปอุ้ยในมืออาม่ามีนาฬิกาของอากงอยู ่มีอะไรนะฮะ นาฬิกาของอากง ค่ะครับ อากงห่วงมากอากงเคยพูดว่าตายก่อนหรือใครเอาไปก็ไว้ว่าแต่ว่าถ้าตอนนี้ว่าไม่ตายห้ามเอาไป คร ับ ว่าจะให้ใครก็ได้พี่ก็เลยเดินหาอาม่าอาม่าอาม่าอาม่าเงยหน้าขึ้นมานะ อ าม่าน้ำตาไหลลงมาถามพี่ว่าขอโทษนะคุณแจ็คแกตายแล้วหร อ พี่บอกอาม่ารู้ได้ยังไงอ่ะ คร ับ ใครบอกพี่พูดภาษาจีนไปนะถามเนี่ยอาม่ารู้ได้ยังไงต้ อง อีเอาไงตามให้ว่าแสดงว่าอีตายแล้วพระอีบอกว่าตายเมื่อไหร่อีถึงจะให้ว่า อุ้ยน่ากลัวตรงนี้นาฬิกาไปอยู่กับอาม่า ใช่แล้วนาฬิกาคุณแจ็คพอพี่ไปดูนะ อาม่าก็ขอโทษนะคะ ครับ อาม่าก็กางแขนออกพี่ก็ไปซบอกอาม่าร้องไห้กันใหญ ่ครับ อาม่าก็เอามือลูบๆๆพี่ก็มองอาม่านะว่าคนเฒ่าคนแก่รอลูกหลานมาหาเนี่ย ครับ 90แล้วแต่ลูกหลานก็ไม่มา อ าม่าตอนนี้ไม่มีอากงแล้ว ครับ จะทำยังไงอาม่าก็ลูบหลังบอกว่าไม่ร้องไม่ร้องแต่อาม่าน้ำตาไหลจริงจริงจริงใส่พี ่ บอกไม่ต้องร้องนะน้องไม่เข่าแม่เข่าแล้วเสร็จแล้วก็ลู บ หลังแฟนที่จะติดบอกออกมาก่อนบอกทำไมอ่ะออกมาแฟนที่บอกว่าคนแก่เขาร้องไห้เขาไม่อยากให้ลูกหลานเห็นหรอกเขาอายออกมาก่อนเขาก็จูงออกมาสักหนึ่งที่ได้ยินเสียงอาม่าอื้นอยู่ข้างในอ่ะพี่ก็คิดว่าแย่มากเลยนะไม่เคยมาดูอาม่าเลยเป็นปีๆแล้วอ่ะแล้วอาม่าตอนนี้ไม่มีอากงแล้วจะทำยังไงพอสักพักหนึ่งพี่ก็เดินเข้าไปหาอาม่าถามอาม่าแล้วอาม่ารู้ได้ไงอากงเสียก็เอียมาให้วะแล้วเสร็จพี่ก็บอกเป็นไปไม่ได้หรอกที่อากงเอามาให้แล้วพี่ก็บอกขอหนูดูนาฬิกาเดี๋ยวจะไม่พอนาฬิกาคุณแจ็คนาฬิกามันตายค่ะมันหยุดเวลาที่อากงเสียพอดีวันที่31ข้างๆมันจะมีช่องเล็กๆข้างๆปุ่มไอ้มะยมลูกมะยมมันไม่ค่อยยมใช่ไหมคะ คร ับ ที่เขาไขลานอ่ะวันที่31เวลา1:45ค่ะมันไม่เดินเลยค่ะ แ ล้วพี่ก็เลยไขเท่าไหร่มันก็ไม่เดินมันตายมันตายเพราะเวลานั้นเลยเพราะว่าพ่อพี่จะบอกว่าอากงเสียเวลา1:45 ครับ นาฬิกาทีนี้หลังจากนั้นพวกเราก็ช่วยกันทำว่าหมุนว่าอย่างเงี้ยก็ขออาม่าอาม่าขอนกยูนดูลงไปได้ไหมไขเท่าไหร่ก็ไม่เดินอาม่าก็บอกว่าอาม่าไม่ให้ใครนะ อ าม่าเก็บของอากงไว้ให้นะแล้ววันหลังขยะมาเอาอาม่าก็จะให้พวกเราก็ไม่กล้าพวกเราก็เดินกลับมาบ้านทีนี้ก็หันไปมองอาม่าก็ถือนาฬิกาอยู่แล้วพี่ก็กลับมาเล่าให้พวกนี้ฟังว่านาฬิกาใครเป็นคนขอให้อาม่าบอกว่าเอากองมาให้เป็นไปไม่ได้เอากองอยู่ในโรงตาโรงก็ปิดเรียบร้อยแล้วพี่ยังพูดอย่างนี้เลยใครแอบไปให้อาม่าหรือเปล่าบอกเปล่าไม่มีก็เลยคนท้ายทำยังไงก็เลยบอก คุ ณแก่ที่มาทำมาขอดูบอกเฮ้ยลืมตาฝาดหรือเปล่าว่านาฬิกาอยู่กับอาม่าหรือบอกจริง ๆ อะไรเจ๊กอะไรเจ็ดนาฬิกาของอากงหนูอ่ะหนูจำได้ ครับ ก็บอกเปิดไม่ได้นะแต่ว่าวันที่จะลงเนี่ยอาจจะมีที่เปิดแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าไม่เปิดหรอกอากงไปสงบแล้วว่าเปิดได้ยังไงคนจริงก็ถือก็โอเค ครับ แล้วหลังจากนั้นคุณแจ๊ดนาฬิกาเรือนนี้จะเปลี่ยนไปกี่มือมาถึงพ่อพี ่ ไปซ่อมที่บริษัทเลยช่างใหญ่ๆไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มันไม่เดินค่ะ พังเสียไปเลยอ่ะ มันไม่ยอมเดินเขาบอกว่ามันผมก็เอ๊ะเรื่องนี้มันต้องเดินนะครับอะไรก็ผมก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยมันไม่เดินทำยังไงก็ไม่เดิน ครับ พี่ก็เลยถามว่าทำยังไงอ่ะป้าทำยังไงเลยบอกมันไม่เดินก็ไม่เดินช่างดูเอาไว้ดูเอาไว้เพราะว่าอากงอ่ะเขาไม่ให้ใครอยู่แล้วเนี่ยเมื่อมันตายพร้อมกับอากงก็ให้มันไปแต่ว่าแล้วอันนี้นะอาการนี้ตกลงป้าจะให้ใครหรอกไม่ให้ใครหรอกจะเจ็บเพราะอย่างนี้แหละไม่ให้ใครสักคนนึงพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณแจ็คใช่ไหมที่มีที่บักกรรมหลายครั้งหลายหนเพราะพี่เป็นลูกพี่เป็นลูกสาวคนโตของพ่อแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานคนโตของอากง คร ับ อ ากงจะรักมากทั้งที่ลูกสาวหลานสาวเนี่ยคนจริงก็จะไม่เท่าไหร่แต่อากงรักพี่มากอุ้มตั้งแต่เล็กทีนี้พี่ขี้โรคมากเล็กๆก็ขี้โรคตลอดเดี๋ยวป่วยเขาจะอากงนี่แหละอุ้มตลอดอุ้มป้อนข้าวอะไรอย่างเงี้ยเอาคิดถึงเมื่อวานนี้ไปไหว้น้ำตาพี่ก็ไหลคิดถึงว่าเป็นอากงแล้วนะ30 กว่าปีเนี่ย คร ับ ลูกยังถามว่าแม่ร้องไห้ทำไมถึงกินคิดถึงอากง ครับ แล้วทีนี้ทุกวันนี้นะแต่ว่าพี่จะป่วยหรือพี่จะอะไรมีอยู่หนึ่งคุณแจ็คเชื่อไหมคะว่าวันที่ไปเชียงเม้งเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วอะ คร ับ แต่เนี่ยขับรถอย่างเงี้ยแต่ก็เหนื่อยขับรถไปอยู่ดีอะแต่ก็ชอบคือแกเพียคือเข้าใจว่าแกเหนื่อยมาก ขับรถแล้วทีนี้อยู่ดีก็มีก้อนหินอะแล้วก็ปุ๊บ คร ับ กระจกอะเป็นรอยร้าวนิดนึงแฟนพี่ก็บอกว่าอ้าวกระจกแตกทำยังไงดีอะเขาไม่จัดไม่เป็นไรหรอกพี่ก็บอกอากงจะมาไหว้อากงเนี่ยจะให้หนูเสียงเงินนะปรากฏว่าไปถึงตรงนู้นใช่ไหมคะ ค ไปถึงที่สุสานอะก็โป๊ก็ถามว่าทำไมเพิ่งมาเนี่ยกระจกมันร้าวเนี่ยเลยก็ต้องเอาพัดเตอร์มาติดเอาไว้เยอะไม่ใช่ว่าพวกอาโกะงงหน้าฉันเขาให้คนละร้อยสองร้อยคนละพันสองพันบอกจะไปเปลี่ยนใจมาอันตรายทั้งที่พี่ไม่ขอนะพวกนี้ก็ให้กันเอง อ าโกงช่วยแล้วเว้ย ครับ ยังมันก็ไม่มีอะไรหรอกคุณแจ็คคือเรื่องนี้คือพี่ไม่บอกอาโกงที่เป็นผีอาโกงคือคนแก่ที่รักหลานมากที่ห่วงหลานแต่ทั้งว่าพี่รู้เลยว่าตอนที่อาโกงปลุกพี่เนี่ยอาโกงพี่เองแล้วคนที่แก่ๆที่มาชี้อ่ะก ็ คืออากง น่าจะอากงมาบอกทางเออ ใช่อากงมาบอกทางแล้วกลางคืนไหนใส่หมวกคุยเลย ครับ แล้วพี่จำได้แล้วขณะตัวเล็กๆอากงที่ตัวเล็กๆตัวประมาณร้อยสูง152 ครับ เป็นคนจีนตัวเล็กๆแต่เดินกระจัดกระเฉงมาก ครับ แล้วหันไปทีไม่อยู่แล้วหันที่ไหนก็ไม่ทราบนั่นแหละหรือว่าอากงห่วงที ่ครับแต่ทุกวันนี้พี่จี้หมายถึงว่าทุกวันนี้นาฬิกาเรือนนี้ทุกคนคือยังเก็บไว้เหมือนเป็นสมบัติของตระกูลไว้เลยใช่ไหมฮ ะ เออแต่ปริศนาอย่างหนึ่งแต่ปริศนา ก็ซ่อมไม่ได ้แต่ปริศนาอย่างหนึ่งคือไม่รู้เหมือนกันว่าในโลงศพที่บรรจุอากงไว้อะนาฬิกายังอยู่ที่ข้อมืออากงหรือเปล่า โอ้แต่เรือนนั้นทุกคนจำได้ค่ะเป็นของอากงค่ะแม้อยู่กับอากงมา10ปีข้อมืออากงไม่เคยถอดเลยนะคะนอกจากตอนอาบน้ำแล้วก็เอาเข้าไปด้วยในห้องน้ำอากงกลัวหายอากงหวงนาฬิกาเรือนนี้มากให้ไปขอก็ไม่ให้แล้วแถมด่าส่งด้วย ครับดีแล้วฮะเก็บไว้เป็นสมบัติประจำตระกูลไว้นะพี่จี้นะ เก็บไปแล้วค่ะ คือ ตอนนี้เก่าแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือรุ่นนี้รุ่นแบบน้องชายพี่ยังพูดว่าโอ้รุ่นเก่าตึกเลยรุ่นนี้ไม่สวยเลยรุ่นใหม่ๆจะสวยกว่าน ะอย่างน้อยก็เป็นสมบัติแทนใจของอากงของเราอะนะโอเคได้ครับพี่จี้ขอบคุณมากมากนะพี่จี้มาเข้าใจเลยว่าเวลาเล่าเรื่องแบบนี้มันจะมีความกระทบกระเทือนทางจิตใจแหละแต่ทั้งหมดเลยอะมันผ่านมานานแล้วแล้วก็ทุกวันนี้เราถือว่าอากงไปสบายแต่คนที่เหนื่อยอะคือคนที่อยู่อย่างพวกเรานะเราก็ต้องสู้กันต่อไปครับพี่จี้เนาะ ใช่ค่ะได้ยินเสียงพี่ชัดไหมเนี่ย ชัดเจนโอ้ชัดจนลำโพงแทบแตกเลยครับพี ่ขอโทษท ีไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมปรับเสียงช่วยแล้วนะฮะได้ครับพี่จี้ยังไงคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะพี่จี้นะ ค่ะ นะฮะแล้วก็ม ีว่างๆจะมาเล่าให้ฟังเรื่องอื่นบ้าง ได้แล้วก็มีความสุข ไม่ยากแล้วแหละ ในช่วง เป็นเรื่องจำเรื่องที่มารีได้ใช่ไหมคะ ครับผม นั่นแหละค่ะ ได้ได้ค่อยๆทยอยมาเล่านะพี่จี้นะมีความสุขในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะ โอเคนะคะ ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะซินเจียอยู่อีกครั้งนะคะ ซินนี้หัวใช้ครับ ค่ะ สวัสดีครับ ขอให้สั่งเงินเยอะๆนะคะที่ตัวทัง เช่นกันครับ ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ